นี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเยซูตอนที่397 เราอยู่ในหัวข้อสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับได้เป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่3โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่12ข้อที่37ครับถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำหมายสำคัญหลายประการทีเดียวให้เขาเห็นเขาทั้งหลายก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระชนะซึ่งว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้เพราะอิสยาห์ได้กล่าวไว้อีกว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หายอิสยาห์กล่าวดังนี้เพราะว่าท่านได้เห็นพระสิริของพระองค์และได้กล่าวถึงพระองค์อย่างไรก็ดีแม้ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนศรัทธาในพระองค์แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกอับไปหีออกเสียจากธรรมศาลาเพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้าเพื่อนครับในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้เราเห็นว่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มทุกวันนะครับกลางคืนพระองค์ก็พักที่หมู่บ้านเบธานีคาดกันว่าพระเยซูทรงประทับอยู่ในบ้านของมารีมาธาและลาซารัสอันนี้ผมได้พูดไปแล้วแต่เนื้อหาในวันนี้ก็คือในข้อที่34เราจะเห็นว่าขอโทษครับในข้อที่43เราเห็นว่าคำที่พูดว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้าเกิดขึ้นกับพวกยิวครับพวกยิวนั้นแบ่งเป็น2ประเภทก็คือพวกยิวที่มีลักษณะเป็นพวกฟาริสีและพวกยิวที่มีความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ตรงนี้ครับในข้อที่42พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่างไรก็ดีแม้ว่าในพวกเจ้าที่เองก็มีหลายคนศรัทธาในพระองค์แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเกรงว่าจะถูกอับไปเหี้ยออกจากธรรมศาลาความกลัวตรงนี้ทำให้พระเยซูมาถึงคำสอนที่ถือว่าเป็นคำสอนที่ exclusive ที่สุดนะครับเป็นคำสอนที่สุดยอดมากเพราะว่าเป็นคำสอนที่ได้แยกแยะคนออกมาเป็นสองประเภทก็คือคนที่รักการสรรเสริญของมนุษย์และคนที่รักการสรรเสริญของพระเจ้าผมจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าผิดด้วยหรือที่เราจะรักการสรรเสริญของมนุษย์คำตอบก็คือว่าไม่ผิดครับเพราะอย่างที่ว่าเราได้รับคำสอนจากครอบครัวของเราจากพ่อแม่เราตั้งแต่เด็กจากสังคมของเราบอกว่าเราจะต้องทำให้คนอื่นยอมรับเราทำให้คนอื่นชื่นชมเราทำให้เราดูดีเป็นที่ยอมรับเราต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับตัวเองเพราะเหตุที่ว่าภาพพจน์ที่ดีนั้นนำมาถึงเครดิตที่ดีมีอะไรภายในบ้านภายในครอบครัวภายในองค์กรในสำนักงานในออฟฟิศก็อย่าไปเล่าข้างนอกมันจะทำให้เราดูไม่ดีมันจะทำให้เราเสียเครดิตยิ่งกว่านั้นครับยิ่งเราเป็นผู้น้อยเรายิ่งต้องรับฟังความเห็นของคนอื่นเพื่อนำการพัฒนาชีวิตต้องน้อมรับคำติชมถ้าเป็นคำชมเราก็ยินดีที่เป็นรางวัลในการทำดีไม่ใช่หรือนะครับการสรรเสริญของมนุษย์นั้นก็เป็นรางวัลในการทำดีในการชื่นชมเป็นกำลังใจครับการรักการสรรเสริญของมนุษย์ผิดด้วยหรือนี่คือคำถามคำตอบก็คืออันที่จริงแล้วการสรรเสริญของมนุษย์หรือคำสรรเสริญของมนุษย์นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดหรือบาปครับถ้าหากว่าเราปรารถนาเช่นนั้นการกระทำเช่นนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความชั่วด้วยเหมือนกันในการรักการสรรเสริญจากมนุษย์การเกรงกลัวหรือความอายที่ตัวเองเน้นไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สิ่งที่ดีเสียด้วยซ้ำแต่หากว่าโลกเราใบนี้นั้นมันแปรเปลี่ยนไปมันวิปริตไปความบาปความชั่วนั้นมันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการยกย่องชมเชยแบบไม่จริงใจเพื่อผลประโยชน์บางอย่างก็เกิดขึ้นการยกย่องชมเชยเพื่อที่จะสร้างความยอมรับให้กับคนที่ชมนั้นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันการสรรเสริญของมนุษย์ก็วิปริตแปรเปลี่ยนไป ตามผลประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นครับการยอมรับเรื่องเพศที่3ชื่นชมกับเพศที่3แล้วก็ชื่นชมกับผู้ประกอบพิธีแต่งงานให้กับเพศที่3บอกว่าผู้ที่ประกอบพิธีแต่งงานให้กับเพศที่3นั้นเป็นคนที่มีใจเปิดกว้างเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจนะครับเป็นคนที่ให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสก็คือพวกเพศที่3ที่สังคมทุกวันนี้อาจจะยังไม่ยอมรับในบางสังคมคนเหล่านี้ชื่นชมนะครับชื่นชมคนที่เปิดโอกาสชื่นชมคนที่เป็นศิริบาลของโบสถ์ที่ยอมรับและประกอบพิธีแต่งงานให้กับพวกเพศที่3เหล่านี้นะครับคนพวกนี้ชื่นชมว่าอาจารย์เปิดโอกาสเริ่มต้นชีวิตครอบครัวให้กับคนกลุ่มนี้นี่คือตัวอย่างครับการแสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์ในทำนองที่ผิดๆเหล่านี้ครับพี่น้องเป็นศัตรูกับพระเจ้าผิดจากหลักคำสอนของพระองค์ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะแยกแยะได้ไงถึงความแตกต่างระหว่างการสรรเสริญของมนุษย์กับการสรรเสริญจากพระเจ้าให้ผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าการแยกแยะความแตกต่างระหว่างการสรรเสริญของมนุษย์กับการสรรเสริญจากพระเจ้านั้นก็คือการสรรเสริญจากพระเจ้านั้นมันมองไม่เห็นครับเพราะที่ว่าการสรรเสริญจากพระเจ้าหรือการชมเชยจากพระเจ้านั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอนาคตในขณะที่การสรรเสริญจากมนุษย์การสรรเสริญจากโลกนั้นเห็นได้ชัดครับและมันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วมันทำให้เกิดการกินนะครับหมายความว่าเรารู้สึกว่าดีมากทีเดียวเรารู้สึกพับหมายว่าเรารู้สึกพองโตหัวใจเราพองโตเมื่อเราได้ยินการสรรเสริญจากมนุษย์ในการเดียวกันครับการสรรเสริญจากพระเจ้านั้นมันเป็นความสุขลึกๆอยู่ภายในจิตใจในขณะที่การสรรเสริญจากมนุษย์นั้นมันถูกประกาศโด่งดังบางครั้งก็เวอร์ถามว่าทำไมถึงเวอร์ครับเพราะว่าผลประโยชน์ทั้งสิ้นเพื่อที่จะต้องการผลประโยชน์ไม่ทั้งทางตรงทางอ้อมผลประโยชน์ที่มองเห็นได้และผลประโยชน์ที่ยังมองไม่เห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคตสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความแตกต่างระหว่างการสรรเสริญจากพระเจ้าและการสรรเสริญจากมนุษย์อีกอย่างครับก็คือความแตกต่างก็คือการสรรเสริญจากพระเจ้านั้นเป็นของแท้ของจริงครับแต่การสรรเสริญจากมนุษย์นั้นอาจจะไม่แท้ไม่จริงเป็นไปได้แล้วทำไมคนถึงต้องแสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์ครับเพราะกลัวสังคมไม่ยอมรับเพราะไม่กล้ารับคำวิจารณ์คำตำหนิแต่อยากจะรับคำชมเหมือนกับว่ารับผิดแล้วไม่เอานะครับชอบรับชอบครับพี่น้องครับนี่คือคำแนะนำสำหรับคนที่แสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์และกลัวที่จะไม่กล้ารับคำวิจารณ์หรือรับคำตำหนิคำแนะนำก็คือว่าอย่าลืมครับว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้จงจำไว้ว่าเราอาจจะทำให้คนฝ่ายหนึ่งพอใจคนอีกกลุ่มหนึ่งพอใจแต่คนอีกประเภทหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่พอใจเราต้องเลือกทำในสิ่งที่จะทำให้ใครพอใจครับแน่นอนครับเราต้องเลือกที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเราไม่อาจเลือกที่จะทำให้ใครพอใจทั้งหมดแต่เราสามารถเลือกที่จะทำให้ใครพอใจได้ใครไม่พอใจได้แน่นอนครับคนที่อยู่ฝ่ายความจริงฝ่ายสัจจะฝ่ายธรรมะแน่นอนครับเราต้องทำให้พี่น้องเหล่านี้พอใจคนเหล่านี้พอใจแต่คนที่อยู่ฝ่ายอธรรมอาจจะไม่พอใจคนที่ขี้เกียจเกียจคร้านคนที่ขี้โกงอาจจะไม่พอใจพี่น้องครับจริงอยู่ครับเราจะพยายามอย่างยิ่งพยายามอย่างที่สุดที่ทำให้เกิดความพอใจของทุกฝ่ายโปรดจำไว้นะครับว่าทางที่ดีสุดนั้นก็คือการที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยครับและการที่พระเจ้าทำให้พอพระทัยทำให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นก็จะทำให้โลกหรือมนุษย์หรือคนที่ดีพอใจตามไปด้วยแม้ว่าอาจจะบางครั้งทำให้คนที่ไม่ดีไม่พอใจก็ตามถ้าแม่ประการที่สองครับก็คือเมื่อเรากลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับเราเราต้องทำตัวเองให้โปร่งใสครับเราต้องทำตัวเองให้สัตย์ซื่อเรา ทำตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยอาเมน